ζάλα εκείνου. Τα ζάλα εκείνου παγαπά. Τα ζάλα εκείνου. Τα ζάλα εκείνου παγαπά. καινούρια αγάπη, όχ καινούρια αγάπη έκαμε. Καινούρια αγάπη, καινούρια αγάπη έκαμε. Πατή και την αυγή κοιμάται. Καινούρια αγάπη έκαμε, γητσή παλιά στημάται. Γητσή παλιά στημάται, γητσή παλιά στημάται.